я з гадоў перажытых помню мітусню каляровых дзён. Пошук выйсця і шлях дадому, яго канні на ўздагон. І памыла ад былых атрута з цягам часу губляе смак. Што калісьці было пакутай, таго проста ўжо няма. І памылак былых атрута з цягам часу губляе смак. Што калісьці было пакутай, таго проста ўжо няма. Лукаю летом за успамінамі следу след. Я бывае гляджу без мэты, то ў люстэрка, то на партрэт. А бывае сябе здзіўляю і ў доўгім жыцці надзей. Я спакою сабе шукаю з цягам часу ўсё часцей. А бывае сябе здзіўляю і ў доўгім жыцці надзей. І я спакою сабе шукаю з цягам часу ўсё часцей. Я з гадоў перажытых помню мітусню каляровых дзён. Пошук выйсця і шлях дадому, канні на ўздагон. І памылак былых атрута з цягам часу губляе смак. Што калісьці было пакутай, таго проста ўжо няма. І памылак былых атрута з цягам часу губляе смак. Што калісьці было пакутай, таго проста ўжо няма.